κρατήσαμε τα αμάξι. Ε? Mm-hmm. Έχουμε λεφτά και έχουμε λεφτά για εξόδημα και θέλουμε το αμαξάκι να πηγαίνουμε βόλτες. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα. Η κυβέρνηση έχει λίγο να αντιμετωπίσει. Μισό. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Κωνσταντίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το σχόλιο, γιατί είναι η πρώτη που σχολίασε στο YouTube και γράφει όλα οκ. Okay. Ωραία. Δεν χρειάζεται τώρα μια παύση, γιατί κανονικά είναι... θα μπει ο άλλος και θα πει: «Ω, το ρίχο!» Αυτή είναι η συγκίνηση. Το βίντεο. Αυτό δεν αποκλείει πάντως. Παιδιά, ο ήχος έχει ένα θέμα, τζάμπα το έκανα. Ε? Έχει πάλι. Λοιπόν, μας λέτε. Ναι. Μίλα, θα το φτιάξω. Ναι. Η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει δύο μικρούς πονοκεφάλους. Όταν λέω πονοκεφάλους τώρα για την κυβέρνηση, δεν εννοώ τα σημαντικά. Πώς αντιμετωπίζει δηλαδή την πανδημία, την οικονομία, την ακρίβεια. Εντάξει, αυτά τώρα κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Mm-hmm. Έχει μικρούς πονοκεφάλους που θα πει ότι πρέπει να αντιμετωπίσει δηλαδή κάτι μικροπράγματα εκεί πέρα. Πώς να χειριστεί. Κάτι, έχουμε θέμα τώρα. Ναι, έχουμε θέμα. Λοιπόν. Πήγαινε πιο πίσω από το μικρόφωνο. Θα το λύσουμε τώρα επιτόπου. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν θα το αφήσω με τίποτα να πάει 15 λεπτά όπως την Παρασκευή. Λοιπόν. Ένα, δύο. Που κάνω και δοκιμαστικό επιτόπου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Απλά Κωνσταντίνε, κάτσε λίγο πιο πίσω. Ναι, πιο πίσω από το μικρόφωνο. Ναι. Πιο μακριά από το κάτι μικρόφωνο. Κάτι μας καλάει αλλαγή το μικρόφωνο σε συνδυασμό με το gain της εφαρμογής. Okay. Λοιπόν. Καλύτερα τώρα, ναι. Εντάξει. Και άλλο θέλουν. Ναι. Κάτσε εκεί. Ωραία. Κάτσε εκεί και σε δυναμώνω από εδώ και βάλτο. Και ξύλα. Ωραία. Πάμε. Είμαστε εντάξει. Είμαστε εντάξει. Βασίλη, ακούτε το είμαστε εντάξει. Δυνάμωσα τα ακουστικά μου λίγο. Βεβαίως. Έλα. Αυτά είναι. Παρακαλώ, τώρα. Κύριε Πουλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καμίλαλη. Ναι. Οπότε έλεγα ότι για την κυβέρνηση το πρόβλημα δεν είναι ποτέ ούτε η πανδημία, δεν είναι ούτε το τι θα κάνεις με τον... με την ακρίβεια, με όλα αυτά που απασχολούν τους πολίτες. Mm-hmm. Το πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι πώς θα αντιμετωπίσεις τις μικρές επικοινωνιακές επιθέσεις που δέχεται. Αυτά που αντιλαμβάνεται δηλαδή ως τους καυγάδες της ημέρας. Ποιος είναι ο καυγάς της ημέρας. Και στο ποιος είναι ο καυγάς της ημέρας έχεις πάντοτε λίγο Παύλο Πολάκη, λίγο Κώστα Βαξεβάνη, λίγο έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και όλο αυτό είναι ένα μείγμα θορύβου και πραγματικών ζητημάτων που χρειάζεται να απαντιούνται κάθε φορά. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μία μικρή ουρίτσα του σκανδάλου Νοβάρτης. Είχαμε και, έβγαλε καινούριο βίντεο ο Βαξεβάνης πάλι που σχολιάζει και θα το πω. Σκάνδαλο, σκευωρία όλοι μέσα. Τέλειωσε αυτό, ε. Τέλειωσε. Είναι σκευωρία, ωραία. Παιδιά, έχει βγει το πόρισμα. Το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που τους είπε συμμορία. Τι να ασχολούμαστε με τη συμμορία. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν χρειάζεται καν να περιμένουμε τώρα τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ψάχνει να βρει διάφορους ορισμούς τύπου αδιευκρίνηστα ποσά. Συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά κάποια πράγματα. Όχι, εντάξει. Τους. Καλά, ναι. Καλά κάνεις να μην μένουν και σκιές, να μην μένουν και αμφιβολίες στον κόσμο. Λοιπόν, οπότε ένα ζήτημα είναι αυτό με την ουρά του σκανδάλου Νοβάρτης, δηλαδή με τα αδιευκρίνηστα ποσά. Mm. Και κατάφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης να ξαναμπεί στην επικαιρότητα με όλο και πιο απρόβλεπτους και πρωτότυπους τρόπους, δηλαδή αυτή τη φορά με την ελληνική αγωγή. Mm-hmm. Θα πω μισή κουβέντα μόνο για την ουρίτσα του σκανδάλου Νοβάρτης πριν να πάμε στην ελληνική αγωγή. Mm-hmm. Έβγαλε ο Βαξεβάνης ένα βίντεο και λέει: «Ρε παιδιά, ποιος είναι αυτός ο πολίτης που θα εμφάνιζε 1.000.000 ευρώ στο λογαριασμό του, θα εμφάνιζε ανάμεσα σε άλλα ποσά που ονομάζονται από τον οικονομικό εισαγγελέα αδιευκρίνηστα, αλλά θα αρχιοθετούνταν η υπόθεση». Και έκανε αυτό που κάναμε και εμείς, στάνομαι τα ονόματα, που λέει Κώστα, Γιώργο, Μαρία. Αν δεν σε λένε, λέει, αν δεν σε λένε Άδωνη Γεωργιάδη και σε λένε Γιώργο, Κώστα, Μαρία, θα πρέπει να αναρωτηθείς ποιος θα ήταν αυτός δηλαδή που θα έκανε που θα είχε αυτή την πολυτέλεια να εμφανιστούν αυτά τα ποσά και να μην ανησυχήσει ο εισαγγελέας. Λοιπόν, ένα ζήτημα είναι αυτό. Ταυτοχρόνως, πριν να προλάβουμε να καλοσυνέλθουμε από αυτό, εμφανίζεται η είδηση, αρχικά αν δεν κάνω λάθος, από το άρθρο του Δημήτρη Πολυχρονιάδη. Δημήτρη Πολυχρονιάδη. Εκπαιδευτικός. Στο TVXS και στο ΑΒ ήταν οι αρχικές αυτές οι, δημοσιεύσεις, όπου έλεγε ότι εντάσσονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ελληνικής αγωγής στην ενισχυτική, όχι στην ενισχυτική, πώς λέγεται, σε αυτά τα πρόσθετα προαιρετικά μαθήματα που προσφέρει το, mm-hmm. που εντάσσει το Υπουργείο Παιδείας στις, δηλαδή ουσιαστικά είναι κάποιες εκδηλώσεις που είναι δυνατόν να γίνουν. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται δηλαδή είναι ότι παίρνει μια σφραγίδα, αυτό το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, άκουγα τον Άδωνη Γεωργιάδη να το εξηγεί αυτό, και λέει αυτό δεν είναι τίποτα, απλώς πιστοποιεί ότι είναι καλά. Mm-hmm. Και αυτό το έλεγε δικαιολογώντας ότι δεν είναι τίποτα, ότι τι με πρίζεται. Οπότε αρχίζει ο κόσμος και σχολιάζει ότι δηλαδή είναι φυσιολογικό τώρα ότι έχουμε έναν υπουργό που έχει οικονομικά συμφέροντα σε αυτά τα μαθήματα και τα οποία τα υιοθετεί το Υπουργείο Παιδείας. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσει κανείς σε αυτό. Γιατί εσύ έχεις πάει στο δεύτερο επίπεδο, νομίζω. Την πιθανή κερδοσκοπία που θα πούμε, γιατί υπάρχει μια απάντηση που λέει ότι είναι δωρεάν κλπ. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι εγκρίνονται αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή, εδώ όντως ο ήχος μπορεί να χαλάσει, γιατί κάπου θα φτάσει και αυτή η αγανάκτηση. Είναι η δεύτερη εβδομάδα σερί που ασχολιόμαστε με τα προγράμματα που ενέκρινε το συγκεκριμένο ΙΕΠ, με διορισμένους από τη νέα κυβέρνηση. Η προηγούμενη ήταν με την προγεννητική αγωγή, το οποίο ακυρώθηκε μετά την κατακραυγή. Προφανώς, εντάξει, τώρα άλλο να είσαι πώς λέγεται, αυτή η ομάδα, ξέρω εγώ, η προγεννητική αγωγή, και άλλο να είσαι υπουργός. Δεν τα παίρνεις τόσο εύκολα πίσω. Και τώρα έχεις δεύτερη εβδομάδα που εγκρίνεται και αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα είναι πολλαπλό, γιατί έχουν βγει διάφορα έτσι τραγελαφικά για το τι διδάσκονται τα παιδιά σε αυτή την ελληνική αγωγή. Δεν μιλάμε καν για τα μαθήματα για σκύλους. Θέλω, όλοι σκέφτεστε και όλες όσες το έχετε ακούσει σκέφτεστε τα μαθήματα για σκύλους, θέλω να τα αφήσουμε στην άκρη, γιατί κάνουν μαθήματα δυστυχώς και σε παιδιά και σε ανθρώπους. Είναι ένα συνδυασμός πολύ κακής εκμάθησης αρχαίων ελληνικών σε επίπεδα γκάς πορτοκάλος από τη γνωστή ταινία, της οποίας δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον τίτλο. Γάμος ελληνικά. Σε περίπτωση που δεν το θυμάστε, είναι ο γκάς πορτοκάλος που σου λέει ότι κάθε λέξη που υπάρχει στον πλανήτη έχει μια ελληνική ρίζα. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά στο διαδίκτυο που κυκλοφορούν, το ρούτ ας πούμε, σχολιάζω 40 πάλι, και το γράφουν λάθος και μετά σου λέει ότι βγαίνει από τα ελληνικά και κάτι τέτοια. Έχει πάρα πολλά τέτοια που δείχνουν κάτι που είναι χειρότερο από την άγνοια εντωμεταξύ. Δηλαδή υπάρχει μια ημιμάθεια. Υπάρχει το ορθογραφικό που παίζει με τον Ευρυπίδη, την Μανολίδου, και υπάρχουν και τέτοια ζητήματα πέρα από άλλα που έχουν να κάνουν με το γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε Γερμανοί και διάφορα τέτοια μαθήματα και κάτι περίεργες θεωρίες που έχουν κυκλοφορήσει βίντεο στο παρελθόν. Οπότε εκπαιδευτικά είναι κακό. Για τις περίεργες θεωρίες είχε γράψει και ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι δεν ανήκει σε αυτούς η γυναίκα αυτή που εμφανίζεται να μιλάει για την Αρία Φιλή και ότι αποπέμφθηκε, δεν ξαναμίλησε. Αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι πριν να φτάσουμε στα ζητήματα ποιότητας για τα οποία μπορεί κανείς να έχει και λίγο πιο... Να αντιληφθεί ότι είναι έτσι. Πιο... Είναι το τέτοιο, το σκέπασμα. Το σκέπασμα τραβάει από παντού. Ωραία. Ότι είναι πιο υποκειμενικά τα πράγματα δηλαδή. Υπάρχει ένα ζήτημα που είναι πριν την αξιολόγηση. Δηλαδή το πώς καταλαβαίνουμε εμείς. Γιατί ας πούμε εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που βγάζουν σπηριά ως γνωστόν με την διδασκαλία των αρχαίων. Mm-hmm. Γιατί ο Γεωργιάδης αυτό ισχυρίστηκε ότι διάβασα λέει, την ανακοίνωση του Φίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και είναι η γενική εχθρότητα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ προς την αρχαία γραμματεία. Εγώ δεν έχω καμία εχθρότητα ως γνωστό να παίρνω. Καλά, στην και το αρχαία... επιχείρημα τώρα είναι το τελευταίο καταφύγιο είναι αυτό πάντα, ότι δεν σας της ακροδεξιάς είναι αυτή η ανακοίνωση. Κάνετε κριτική γιατί μισείτε την πατρίδα, το έθνος, την παράδοση, τους προγόνους μας και εσύ δεν μπορείς να πεις μισή φράση σωστά και κάθε τόσο σε διαψεύδουν στο Twitter για τονισμό ή για ορθογραφικά. Δηλαδή έβγαλε το διευκρίνηση τώρα και έχει το διευκρίνηση με ήττα. Το νι. Θα μου πεις μπορεί να είναι λάθος, αλλά έχει γίνει πάρα πολλές φορές αυτό και όπως γίνεται και μέσα στην ελληνική αγωγή πάρα πολλές φορές. Ναι. Και μιλάμε εντωμεταξύ για εύκολα πράγματα. Δηλαδή, πού να πηγαίνουμε και σε κάτι και σε τίποτα πιο τρίβια, ας πούμε. Δηλαδή, το που μου έρχεται πάντα στο μυαλό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το ευάριθμος. Α, εντάξει, μωρέ, αυτό. Έλα, 99% τώρα. Αυτό που δεν, μας έχει, ακούνε, δεν έχει πρόβλημα με την. Δεν ξέρω. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι σημαίνει το αντίθετο από αυτό το που. Το αντίθετο σημαίνει λίγοι. Ναι. Και δεν το ξέρω μόνος μου, το έχουν μάθει. Είχα σοκαριστεί όταν το έμαθα, συγγνώμη, ήθελα να το μοιραστώ. Σημαίνει ευκόλως αριθμίσιμη. Αυτή είναι η σημασία του. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι όταν ο Γεωργιάδης τα λέει αυτά, απολογείται, λέει, μα δεν έχω κάποια οικονομική απολαβή από αυτό, δεν με πληρώνουν για να τα κάνω. Και μετά λέει, να, έχω και φωτογραφίες και μπείτε να δείτε τι καλά που είναι. Το μπείτε να δείτε τι καλά που είναι και εμείς που κάνουμε και τα μαθήματα αυτά και που μπαίνουν και στο Υπουργείο και εξηγεί ο ίδιος ότι η συμπερίληψή τους στο πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου σημαίνει ότι το Υπουργείο λέει είναι καλά. Αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτά είναι μια μορφή διαφήμισης. Αυτό λέμε. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε το Υπουργείο να αποφεύγει για έναν υπουργό της κυβέρνησης. Τώρα, η δικαιολογία δεν ανακατεύομαι εγώ απευθείας με την ελληνική αγωγή. Τι να πω τώρα. Δεν ξέρω ποια δικαιολογία να πρωτοπιάσουμε. Στα καλύτερα θέλω να πω, γιατί από τον Άδωνη το περιμένεις. Δηλαδή, περιμένεις ότι η απάντησή του θα είναι σε αυτό το στυλ, το μισείτε τα αρχαία ελληνικά. Το καλύτερο είναι το ΙΕΠ που έβγαλε την ανακοίνωση που σου λέει προφανώς είναι δωρεάν, είναι προαιρετικό και που δεν υπάρχει κάποιο είδους διαφήμιση. Αυτό δεν γίνεται εκ των πραγμάτων εντωμεταξύ. Από τη στιγμή που μπαίνουν είναι μια διαφήμιση. Δηλαδή υπάρχει ως προαιρετικό μάθημα και κάποιος ρωτάει «Α, ωραίο αυτό της ελληνικής αγωγής». Είναι έμεση διαφήμιση. Νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε, ξέρουμε πώς λειτουργεί η αγορά. Δεν ξέρω κιόλας, όπως γράψανε στα σχόλια, το αν η ελληνική αγωγή που θα μπορούσε να το κάνει, να χρησιμοποιήσει και το υλικό της που θα το διανέμει, που το διανέμει μάλλον, να λέει εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Πού είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας? Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό. Ναι, αυτό θα ήταν και το νόημα αυτής της. Αυτής της διάκρισης, το να πει κανείς ότι δεν διευκολύνω τον εαυτό μου ως υπουργός που συμμετέχει σε αυτόν τον εκπαιδευτικό οργανισμό, φορέα, ότι είναι, να βάλω μια συνάδελφο υπουργό, να τα εντάξει εκεί πέρα, θα μου πει κανείς όχι, δεν είναι έτσι, είναι κάποιες απρόσωπες επιστημονικές επιτροπές, θα απαντήσω ότι είμαι σίγουρος ότι λειτουργεί ακριβώς έτσι με αυτές τις απρόσωπες επιστημονικές επιτροπές. Δεν ξέρω, μωρέ. Κάπως με τον Άδων Γεωργιάδη υπάρχει πάντα ένα ζήτημα ότι είναι τσαπατσούλικος ο τρόπος με τον οποίο, στην καλύτερη περίπτωση, είμαι πολύ ευγενής τώρα, με τον οποίο χειρίζεται την ευθύνη του, mm-hmm. και τεράστια η ανέδεια με την οποία χειρίζεται την κριτική. Δεν βγαίνει από τα ρούχα του, δηλαδή, για το που ασκείται η κριτική. Τραμπικού τύπου. Δηλαδή, πάντα είναι μια συνωμοσία. Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που έχει πει ότι η κοινωνιολογία κάνει τα παιδιά μας αριστερά. Και μιλάμε για το ίδιο Ινστιτούτο, και εδώ είναι η σημασία, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο προσωπικό, είναι συνολικό εκπαιδευτικό. Γράψαν και εκπαιδευτικοί ότι το ΙΕΠ θα έχει λόγο στις αξιολογήσεις. Θα είναι αυτό που θα αξιολογεί σε αυτά που. Και προβλέπεται αυτό μέσα. Έχει ένα γενικό πρόσταγμα. Σε κάποιες από τις αξιολογίες, γιατί έχουμε πει ότι είναι διπλή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αλλά προφανώς, όταν βγάζεις τα καλλιτεχνικά μαθήματα και τα κάνεις προαιρετικά, άφησες παιδιά να δίνουν αρχιτεκτονική με το σχέδιο να είναι μάθημα επιλογής και να μην είναι σε όλα τα σχολεία. Παράδειγμα. Έβγαλες την κοινωνιολογία, προσπαθείς να βάλεις προαιρετικά προγράμματα τύπου προγεννητικής αγωγής και ελληνικής αγωγής. Αυτό κάτι σημαίνει. Υπάρχει μια στόχευση εδώ πέρα. Υπάρχει ένας προσανατολισμός που είναι, η Κεραμέως το έχει δηλώσει το 2019, αυτό που είχε, και το είχε δηλώσει για την ιστορία. Ότι η ιστορία πρέπει να διδάσκεται με βάση την εθνική συνείδηση. Είχε πει έτσι και πέρασε λίγο, το είχαμε προσέξει τότε εμείς πάρα πολύ, το είχαμε χτυπήσει τίτλο. Με βάση την εθνική συνείδηση. Δηλαδή, όλο το σχολείο να είναι με αυτή την εθνική συνείδηση. Τι είναι εθνική συνείδηση, είναι κακή η εθνική συνείδηση. Όταν είναι γεμάτη ψέματα, ναι, γενικά. Όχι, μωρέ, κακή είναι η εθνική συνείδηση. Τώρα καημένε. Νομίζω ότι λέμε το ίδιο. Τώρα, ναι, εντάξει, τώρα εθνική συνείδηση είναι. Τι θα μαθαίνουν τώρα, τι καλοί που είμαστε εμείς, τι κακοί που είναι οι γείτονες, ναι, ναι, κάτι τέτοιο δεν είναι η εθνική συνείδηση. Αυτό είναι. Δεν ξέρω τώρα πώς αλλιώς μπορεί να το φανταστεί κανείς αν είναι πάρα πολύ πιο κακόπιστος, αλλά για εμάς που είμαστε άνθρωποι έτσι περίεργοι και. Μουστρούφιδες, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Στην προκειμένη περίπτωση έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα είναι μάλλον απλά. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει είναι ότι δεν υπάρχει όντως μια ευθεία οικονομική συναλλαγή. Δεν είναι δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός θα πληρωθεί για αυτά τα μαθήματα. Είναι απλώς ότι πιστοποιούνται και λέει το Υπουργείο ότι αυτά είναι καλά και μπορείτε να τα πάρετε. Ο ίδιος λέει, μα επειδή δεν διδάσκουμε Μάρξ, αν διδάσκαμε Μάρξ θα είχατε χαρεί, αλλά επειδή διδάσκουμε Θουκυδίδη και Πλάτωνα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν τα παίρνουν τα σχολεία, ακριβώς επειδή είναι πολιτικώς αμφιλεγόμενα. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνουμε, συνεννοούμαστε εδώ πέρα για το ποιο είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η πιστοποίηση είναι ένα αστεράκι, ένα ατού που παίρνει η σχολή, το παίρνει με τη βοήθεια του κρατικού μηχανισμού και θα έπρεπε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οικονομικά συμφέροντα σε αυτήν την εταιρεία να εξαιρείται. Τώρα, το να έχει οικονομικά συμφέροντα σε αυτήν την εταιρεία φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητο, γιατί αλλιώς θα έπρεπε τα λεφτά αυτά που έχει δηλώσει να δικαιολογούνται μόνο από την πώληση βιβλίων. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή αν δεν έχει οικονομικά συμφέροντα στην. Πώς φτάνουμε πάλι εκεί. Ναι, θα πρέπει όλα τα υπόλοιπα να έχουν βγει μόνο από τις πωλήσεις βιβλίων. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πραγματικά ο πιο επιτυχημένος εκδοτικός οίκος που υπάρχει. Ο μόνος άνθρωπος που πλούτησε από βιβλία. Ναι. Δεν, εντάξει, τα βιβλία αυτά που πουλιούνται, τα βλέπουμε, τα ξέρουμε. Υπάρχουν λίστες, βγάζουν τα βιβλιοπωλεία, τα best seller. Δεν ξέρω, δηλαδή καταλαβαίνουμε πότε υπάρχουν βιβλία που πουλιούνται. Εδώ πέρα. Ναι. Και κάπως έτσι να πάμε σε διάλειμμα για να το κλείσουμε το θέμα της ελληνικής αγωγής και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μετά. Ελπίζουμε σε μια εβδομάδα μην συζητάμε για το επόμενο πρόγραμμα του ΙΕΠ. Το έχουμε κάνει. Οι Δευτέρες, Δευτέρα 5 με 5.30. Αυτό δεν κάναμε στην αρχή. Όχι, μετά δεν το κάναμε στο 5-5. Αλλά κάπου μεταξύ 5 με 6 μας λένε για το δεκάλεπτο της αισιοδοξίας ότι έχει χαθεί. Παιδιά, θα έχει το δεκάλεπτο του ΙΕ που πάει η εκπαίδευση. Αισιοδοξία να πάτε αλλού να ψωνίσετε αισιοδοξία. Ναι, παιδιά, εμείς δεν είμαστε τέτοια φάση για κανένα άλλο. Τελειώνεται λοιπόν. Άντε, διάλειμμα. Γεια σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούτε, slash, βλέπετε, το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Μας ενημερώνετε εσείς για τον ήχο, κάντε τη δουλειά σας, προχωράμε εμείς. Έχουμε παραίτηση υπουργού. Παραιτήθηκε ο Σπύλιος Λιβανός, γιατί εκτέθηκε, βγήκε στην δημοσιότητα ένα βίντεο, όπου χαριεντιζόταν με αναφορές σε, πώς να το πω τώρα, είχε απέναντί του τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών και Οικονομίας και τωρινό Δήμαρχο Σπάρτης, τον Πέτρο Δούκα, ο οποίος είπε ότι μετά τις εκλογές του 2007, μετά τις πρικαγιές στην Ηλία, γυρίσαμε το παιχνίδι του μπαλέ, γιατί μοιράζαμε λεφτά με το τσουβάλι, με τις τσάντες. Λοιπόν, έτσι γυρίσανε το παιχνίδι. Όπως θυμάσαι, είχαμε πάει στην Ηλία στις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές. Είχαμε κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς. Έχουν μείνει αξέχαστα τα χρόνια αυτά, λέει ένας άλλος. Αχ, ωραία χρόνια. Τότε μοιράζαμε έτσι το χρήμα. Κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι. Αξιοκρατικά, φαντάζομαι. Ναι, όταν ακούς τσάντες τώρα. Όταν ακούς τσάντες, ξέρεις ότι είναι παιδιά τόσα εσύ, τόσα εσύ, τόσα εσύ. Σίγουρα δεν παίζουν άλλα. Δηλαδή, έχεις βάλει τσάντες στο παιχνίδι. Λέει λοιπόν ότι, όπως θυμάσαι, είχαμε πάει στην Ηλία, είχαμε κατέβει με τις τσάντες, αποζημιώναμε όλους αυτούς, μείνανε αξέχαστα, και απαντάει ο Σπύλιος Λιβανός, αυτό πρέπει να το απαντήσουμε, από τότε έχετε μείνει στην ιστορία με αυτά τα οποία κάνατε εκεί και υπολοιπόμεθα ό,τι και να κάνουμε μετά από αυτήν την εποποιία. Και μας εξέπληξε η κυβέρνηση, δεν έχουμε συνηθίσει τώρα σε τέτοιες αντιδράσεις. Παραδέχτηκε ο ίδιος ότι ο Υπουργός ότι θα έπρεπε να έχει αντιδράσει διαφορετικά, έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του Πρωθυπουργού, έγινε αποδεκτή. Δεν έχουμε τώρα, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Αλλά ουσιαστικά τι έχει γίνει? Αυτό που έχει γίνει είναι ότι αυτό που συμβαίνει κανονικά στην πολιτική, δηλαδή ότι είναι ότι το κόμμα είναι ένας μηχανισμός εκμαυλισμού και εξαγοράς με σκοπό την συντήρηση αυτού του μηχανισμού και την διαιώνισή του. Αυτό που κανονικά συμβαίνει κρυφά, την ώρα που σκίζεις τα ρούχα σου ότι κόπτεσαι για την πατρίδα, τη Μακεδονία, την εθνική ακεραιότητα, την ιστορία, την τρισχυλιόχρονη της Ελλάδας και όλα αυτά, αντί να γίνουν όλα αυτά, ακούγεται ο άλλος να λέει μοιράζαμε λεφτά με τις τσάντες και έτσι γυρίσαμε τις εκλογές. Και το απαντάει και ο υπουργός, άρε αυτά είναι χρόνια εποπία. Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες λουλούδια μέσα στην καρδιά. Πού είναι η τσάντα, γλυκιά μου τσάντα. Και εντωμεταξύ, οι άλλοι. Πρέπει να πούμε και μπράβο τώρα, παραιτήθηκε γιατί δεν έχουν παραιτηθεί όλοι οι άλλοι μας. Το γράφουν ήδη στο chat. Μενδώνη και Ραμαίος, Άδωνος Γεραπετρίτης. Όχι, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά έτσι, μοντέλα ρητορικής που θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει ο υπουργός. Π.χ. με εξαπάτησε με υποκριτική τέχνη, τα έχουμε ακούσει αυτά. Πράκτορας του ΣΥΡΙΖΑ, μισούν την Ηλία οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δεν ξέρω τι. Υπάρχουν διάφορα. Μισούν την Ηλία, μπορούσα να κάνω απλά του Μπεκί. Είναι καλή ατάκα το μισούν την Ηλία. Ναι. Εδώ έχουμε το μισούν τα αρχαία ελληνικά ή μισούν την πατρίδα, ας πούμε. Το γνωστό η κομμουνιστό συμμορείτε, φοριέται τα τελευταία δύο χρόνια. Τι να κάνει. Όλοι καταλαβαίναμε τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο. Δηλαδή αυτή είναι ακριβώς την εικόνα είχαμε. Απλώς που υπάρχει μια σύμβαση ότι αυτό το κάνουμε αλλά δεν το λέμε. Έτσι είναι κάπως η πολιτική. Το κάνεις αυτό το πράγμα, κάνεις ακριβώς αυτό, αλλά λες ότι νοιάζεσαι τον πολίτη, τον άνθρωπο, την Ελλάδα και διάφορα τέτοια. Αυτό είναι άσκηση πολιτικής. Όταν ξαφνικά σου ξεφύγει και το κάνεις μεν αυτό, αλλά πεις ότι άρε αυτά είναι χρόνια που είχαμε γυρίσει τις εκλογές μοιράζοντας λεφτά με τη σακούλα, τότε υποχρεώνεσαι σε παρέτηση. Γιατί σπάει αυτή η συνωμοσία σιωπής γύρω από την εξαγορά των πολιτών και την πώληση της ψήφου σε τιμή ευκαιρίας, όπως ήταν αυτό που συνέβαινε εκείνες τις μέρες. Πάντως, ναι. Και πάλι καλά να λέμε που έχουμε μια παραίτηση, είναι η δεύτερη συνολικά της κυβέρνησης μετά τον υφυπουργό εξωτερικών, το Διαματάρη, εκδότη του Εθνικού Κήρυκα με το βιογραφικό, το ψεύτικο, ναι, εκεί πέρα, ναι, που είχε, ναι, κάτι, ναι, σπουδές που δεν είχε κάνει, κάτι πτυχία που, ναι, έλεγε ότι είχε παρακολουθήσει. Αυτά είναι πτέσματα μπροστά σε αυτά που έχουν κάνει άλλοι, έτσι. Δηλαδή, όταν βλέπεις αυτά, όντως η Μενδών δεν γίνεται μετά την υπόθεση Λιγνάδη να έχει μείνει στη θέση της και με όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο εναντίον της. Που λέγαμε και τότε και καταλαβαίνεις ότι δεν λογοδοτεί στους καλλιτέχνες, δεν μιλάει για τον καλλιτεχνικό κόσμο. Όταν το καλύτερο που είχε να πει η κυβέρνηση για τη Μενδών είναι ότι έβαλε μπροστά την επένδυση στο ελληνικό, καταλαβαίνεις εκεί τι γίνεται και ποιον εξυπηρετεί ο καθένας και από ποια πλευρά είναι. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο χαμηλό όνομα, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πιο εύκολο. Αλλά ευχόμαστε ειλικρινά να ακολουθήσουν κι άλλοι, να ακολουθήσουν όλοι και να είναι μόνο η αρχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχω την εντύπωση ότι παρόλα αυτά λειτουργεί ανάποδα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι το λες... Το λες αυτό, παρετείται κάποιος, παρετείται μόνο για δευτερεύουσα σημασίας ζητήματα, ούτως ώστε να μην πέσει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην ίδια την κυβέρνηση. Γιατί αν παρετηθείς για ένα μείζον ζήτημα, προφανώς αυτό χρεώνεται ως κυβερνητική αποτυχία. Ενώ εδώ πέρα παρετείται ο άλλος επειδή είπε μια μπουρδα. Παρετείται επειδή δεν αντέδρασε αρκετά όταν ο άλλος έλεγε ότι μοιράζαμε τα λεφτά και εξαγοράζαμε ψήφους. Και αυτός δεν είπε, άμα τη λέτε κύριε συνάδελφε, η Νέα Δημοκρατία δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Σας παρακαλώ να ανακαλέσετε. Αυτό που λέτε, ούτε χαριτολογώντας δεν επιτρέπετε να το πείτε. Έτσι θα ήταν μια αντίδραση που να στέκει μπροστά σε κάμερες. Γιατί όταν κλείνουν οι κάμερες, λες, εντάξει, καλά τα καταφέραμε. Δούλεψε το σύστημα. Με ενημερώνουν από το control. Να κάνω και την κίνηση τώρα. Ναι, πείτε μου. Ναι. Όχι, το γράφουν στο chat στο YouTube ότι, και θυμίζουν σωστά ότι είχε παραιτηθεί και ο Ταραντήλης. Ο Χρήστος Ταραντήλης, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Που δεν μάθαμε και ποτέ, αλλά είχαν βγει και διαρροές ότι δυσκολευόταν λίγο στο ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου και ήταν και περίοδος μετά τους χειρισμούς της Λίνας Μενδώνη και εκείνη την αξεπέραστη αμίμητη συνέντευξη τύπου και τότε είχε παραιτηθεί ο κυβερνητικός εκπροσώπος. Άρα έχουμε τρεις παραιτήσεις. Πλάκα. Τι θέλατε. Εντάξει, εγώ δεν... Μέχρι να γίνει η επανάσταση, δηλαδή μέχρι να ανατραπεί ο καπιταλισμός, δεν θέλω να ικανοποιούμε με τέτοια. ημίμετρα, όπως λένε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα έφυγε. Τώρα, άνθρωποι που με το ζόρι προλάβαμε να μάθουμε ποιοι ήταν τώρα. Δηλαδή, αυτοί που παραιτήθηκαν, τι ήταν. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι και ότι θα χαρεί και όλα αυτά. Κουκουέδικη σκέψη σου. Κουκουέδικη σκέψη σου. Ναι. Τώρα να παραιτείται κάποιος που δεν τον ήξερες, δεν είναι και κανένα αξιομίσητο πρόσωπο. Ναι, ισχύει. Δεν είναι δηλαδή και κάποιος. Στον Ταραντίνο είχες να πεις και καλά λόγια. Τύπου, okay, μπράβο σου που δεν πήγες να διαχειριστείς αυτό το έσχος που είχε δημιουργηθεί εκείνη την περίοδο. Ναι, και η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι η παραίτηση έχει μάλλον αυτή τη λειτουργία. Είναι ένα μικρό μέσο αποσυμπίεσης. Λοιπόν, τι λες, Θάνο, να πάμε στην Λάρκο. Θα πάμε συνδυαστικά σε Λάρκο Κόσκο. Γιατί, πάλι αναφέροντας τον Υπουργό Ανάπτυξης, ξέρετε ότι η οικονομία πάει βζιν. Θα το κάνεις καλύτερα από μένα. Πώς πάει η οικονομία, Κωνσταντίνε? Βζιν. Δεν ξέρω τι κάνει. Και είμαστε και πρώτοι σε επενδύσεις και έχουμε ανέβει στη λίστα τάδε και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ναι, οκ. Okay. Σε μια από τις πολύ μεγάλες εμβληματικές επενδύσεις των τελευταίων 6-7 ετών στο λιμάνι της Κόσκο, οι εργαζόμενοι είναι ξανά σε απεργία σήμερα από το πρωί. Έχουν ξανά τα μάτα απέναντί τους από το πρωί στις προβλήτες 2 και 3 στη ΣΕΜΠΟ, γιατί διεκδικούν ξανά την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Είχαν ξανακάνει κινητοποίηση στο παρελθόν, έχουν πετύχει σε αιτήματά τους στο παρελθόν. Δυστυχώς χρειάστηκε ένα τραγικό γεγονός, το εργατικό δυστύχημα ενός συναδέλφου τους, ώστε να πετύχουν καλύτερες συνθήκες στο λιμάνι, και είχε μείνει μόνο αγκάθι από τα πολύ στοιχειώδη αιτήματά τους το θέμα της συλλογικής σύμβασης. Οπότε ξανά από το πρωί έχουν μαζευτεί εκεί με τα πορτοκαλί, τα γυλαίκα, με μηνύσεις προφανώς από την εταιρεία, ξέρετε, παράνομη καταχρηστική απεργία και δεν ξέρω εγώ τι. Και αυτό είναι το ένα ζήτημα. Σχετίζεται γιατί θα υπάρξουν και κοινές δράσεις και με αυτό που συμβαίνει με τη Λάρκο. 1.200 εργαζόμενοι, εργοστάσιο κλείνει, ένα εργοστάσιο που οδηγήθηκε σε απαξίωση, ένα εργοστάσιο που παράγει νικέλιο, το οποίο είναι υπερπολίτιμο αυτήν την περίοδο, και ακόμα μία περίπτωση ενός μέρους της βιομηχανίας που κάποτε μπορεί να το λιδωρούμε, αλλά είχαμε διάφορα, το οποίο κλείνει και δεν ξέρουμε πώς θα ανοίξει, με την έννοια το ποιος θα υποφεληθεί από αυτό. Υπάρχει μια ανακοίνωση των εργαζομένων της Λάρκο. Ξεκινάει με την ωραία φράση «Τα πολλά λόγια είναι κολλησιεργία». Γενικός ξεσηκωμός όλοι στον δρόμο, και λέει: «Ανακοίνωση κυβέρνηση, το κλείσιμο της Λάρκο, την απόλυση όλων των εργαζομένων, το άδειασμα των οικισμών. Καθολική συμμετοχή των μελών μας στη Γενική Συνέλευση, απόλυτη σύμπνοια στην εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου», έδωσε την πρώτη απάντηση. «Δεν θα βγούμε από τις δουλειές μας, δεν θα βγούμε από τα σπίτια μας, δεν θα μας ξεριζώσουν από τον τόπο μας, δεν θα επιτρέψουμε να κλείσει η Λάρκο». Εν τω μεταξύ, είναι μια περίεργη αντίληψη του πατριωτισμού, πώς είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κόπτονται τόσο πολύ για την πατρίδα, αλλά τη στιγμή που έχεις να κάνεις με το πώς θα διαχειριστούν πλούτο επιχειρήσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα και εκμεταλλεύονται τον ελληνικό ορυκτό πλούτο, την αντιμετωπίζουν έτσι. Δηλαδή, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι κάτι που το έχουν σχολιάσει αρκετές φορές, και το έχουν σχολιάσει και άνθρωποι που δεν προέρχονται από την αριστερά. Mm-hmm. Ξέρω, έκανε μια εύστοχη ανάλυση, ένα εύστοχο σχόλιο ο Παύλος Γερουλάνος, και το έχουν πει και άλλοι αυτό. Okay. Είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος συγχαίρει κάθε φορά διάφορους που έρχονται και εξαγοράζουν μια μικρή ελληνική startup, από την οποία δεν έχει μετά κανένα κέρδος στο ελληνικό δημόσιο. Είναι μια διαδικασία στην οποία ουσιαστικά του συγχαίρει, επειδή αυτό που ήταν ελληνική επιχείρηση μετά δεν είναι πια ελληνική επιχείρηση, και έχει τον Πρωθυπουργό να παρεμβαίνει για να πει: «Μπράβο, τι ωραία, τι καλά, τι σπουδαίο που είναι αυτό». Και να ρωτήσει: «Τι το σπουδαίο υπάρχει σε αυτό?» Στην περίπτωση της Λάρκο, έχεις όντως να κάνεις με πλούτο που παράγεται στην Ελλάδα και δίνει δουλειές εδώ πέρα. Αφήνονται αυτοί οι άνθρωποι στο δρόμο, και λέμε ότι η αντίληψη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για τον πατριωτισμό, την πατρίδα, τον εθνικό πλούτο και όλα αυτά, είναι κάπως, πώς να το πω, κάπως πολύπλοκη. Δεν είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις τα κριτήρια του δημοσίου πλούτου. Δεν υπάρχει κανένας πατριωτισμός. Δηλαδή εδώ είναι η μεγάλη αντίφαση, προφανώς. Είναι η αντίφαση που εκδηλώθηκε πάρα πάρα πολύ στο Μακεδονικό. Δηλαδή είχες όλο αυτό το πράγμα, το όνομά μας, η ψυχή μας και η Μακεδονία και πουλήσατε και δεν ξέρω εγώ τι. Και είχε πουληθεί το λιμάνι, το αεροδρόμιο. Κανονικά όμως το πήρανε και το πήραν ξένοι. Κακοί. Και όχι μόνο... και όχι μόνο έφυγε από τον δημόσιο έλεγχο και το λιμάνι και το αεροδρόμιο, αλλά παράλληλα στερώντας από το δημόσιο πόρους. Γιατί πάντα σε ιδιωτικοποίηση προβάλλεται ένα ποσό, το οποίο είναι ένα δις, ας πούμε, το οποίο είναι η μπροστάτζα, και μετά το εκμεταλλεύεται ο ιδιώτης. Πώς γίνεται στους αυτοκινητοδρόμους. Και εκεί δεν υπήρχε αυτό το πατριωτικό ζήτημα. Οπότε είναι μονίμως το ίδιο. Και με την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης έχουν γίνει τα ίδια. Και με την Coca-Cola. Με τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων το εργοστάσιο στην Ελλάδα και ξεχνάω τώρα την ΕΑΣ, ελληνική αμυντική βιομηχανία, που και εκεί επειδή υπήρχε απαξίωση και σε αυτό, στην αμυντική βιομηχανία, σε αυτά που παράγονταν στην Ελλάδα, που λες, γενικά δεν σου κάνει λίγο πατριωτικό να μπορούμε να παράγουμε αυτά τα όπλα που μας πρίζει να αγοράσουμε από το εξωτερικό ή κάτι από αυτά? Μάλλον, εγώ όχι, εγώ αφήνω εδώ την ιδεολογία μου και σου λέω πρακτικά, όχι. Αφού γίνεται και αφού μου λες πως απαραίτητο είναι, μήπως η Τουρκία το κάνει γενικά η κακιά, εμείς δεν το κάνουμε. Απλά παραδείγματα business. Θέλω να διαβάσω το ένα λεπτό. Κοινή συνέντευξη τύπου εργαζόμενων Κόσκο και εργαζόμενων Λάρκο την Πέμπτη, και αντιπροσωπεία της Λάρκο βρέθηκε στην Κόσκο το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Να 24 ώρα απεργία την Πέμπτη. Συναντήσεις. Α, ναι, θα πεις το ίδιο. Ναι. Ναι. Κυριακή 13 Φεβρουαρίου, ανοιχτή σύσκεψη στον κινηματογράφο Ήλιον, 10.30 το πρωί. Στόχος είναι να γίνει παλαϊκό συλλαλητήριο με σωματεία, συλλόγους, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, κόμματα και τοπική διοίκηση. Από αυτόν τον αγώνα θα βγούμε νικητές, ένας για όλους και όλοι για έναν. Από τους εργαζόμενους που θα κάνουν ό,τι μπορούν για να. Για να μην κλείσει το εργοστάσιο της Λάρκο και να μην απαξιωθεί και να μην μείνουν 1.200 οικογένειες στο δρόμο χωρίς εισόδημα. Ναι, αυτή δεν είναι μάλλον η επιχειρηματικότητα που συγκινεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε δει, υπάρχουν ιστορίες επιχειρηματικής επιτυχίας που τον συγκινούν, όπως έχουμε δει και ποιες ιστορίες τον συγκινούν για νέους που επιστρέφουν από το εξωτερικό για να δουλέψουν στην Ελλάδα. Έχουμε δει πολλές τέτοιες συγκινητικές ιστορίες για το τι αγγίζει και τι δεν αγγίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι εργαζόμενοι της Λάρκο είναι, εντάξει τώρα, καλός ο λαός, αλλά τη μυρωδιά του δεν αντέχει. Είναι, πώς να το πούμε τώρα, ρε παιδί μου, λαός. Λαός. Δηλαδή τώρα τι είναι αυτοί? Εργάτες είναι, εργαζόμενοι, είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους. Τι να βρει εκεί πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Προφανώς δεν υπάρχει τίποτα που να τον συνδέει με αυτούς τους ανθρώπους. Έχω γράψει, να σας πω, ένα κείμενο για τον πολυχρονεμένο μας πρωθυπουργό. Θα τον ανεβάσω τώρα. Δοξασία, θα έλεγα. Δοξασία. Όχι δοξασία, ρε Θάνο. Τι εννοείς? Ύμνο, εγκόμιο. Ναι, εγκόμιο. Οδύ. Οδύ είναι πολύ ποιητικό. Μπορεί να πάει σε στιχάκια. Όχι. Όχι, αλλά στιχάκια. Δεν έχει στιχάκια το. Ναι. Είναι ένα κείμενο αφιερωμένο στον πρωθυπουργό μας. Το φαινόμενο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσπαθώ να σκεφτώ δηλαδή πώς είναι ακριβώς να είσαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποια είναι η σχέση αυτού του ανθρώπου με την εξουσία, με την Ελλάδα, με τον εαυτό του. Είναι ένα ψυχογράφημα του πρωθυπουργού μας. Θάνο, με κοιτάς λίγο περίεργα. Εσύ κοιτάω έκπληκτος που αποφάσισες να το κάνεις αυτό. Γιατί ήταν? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι το βλέπεις σαν πείραμα, ότι προσπαθείς τώρα σε έναν τόσο διαφορετικό άνθρωπο, τόσο ακατανόητο μερικές φορές με αυτά που κάνει, να μπεις στην ψυχοσύνθεσή του. Κοίταξε, ρε παιδί μου, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να καταλάβω πώς γίνεται να υπάρχει όλη αυτή η αδιαφορία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την, όχι μόνο για τη χώρα, όχι μόνο για τη μοίρα της χώρας, αδιαφορία και για την πολιτική την ίδια. Δηλαδή νιώθεις τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σέρνεται για να τα κάνει αυτά. Σέρνεται. Του λες να αφήσει το τηλέφωνο ανοιχτό και είναι σαν να στέλνεις το παιδί σου σε αγκαρία, ας πούμε. Σαν τα προφίλ που του κάνει το Star δεν έχει πάντως, σχολιάζει ο Αντώνης στο chat. Παιδιά, περιμένετε. Δεν έχετε δει το προφίλ του, θα του κάνει το The Press Project. Γι' αυτό τα λέτε. Τι προφίλ του έκανε το Star? Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι την φάση με τον φυσιογνωμιστή που είχαν βγάλει. Ήταν μετά από συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στις μεγάλες στιγμές. Εκεί πόσο έτσι, θαραλέα το χερέτσι και σχηραψία ο στιβαρός ηγέτης και δεν ξέρω εγώ τι. Ήταν από τις πολύ καλές στιγμές ελληνικής τηλεόρασης. Γενικά καλές. Το Star έχει δώσει ωραίες στιγμές. Δηλαδή πάνω. Και το γνωστό σκηνοθέτης έτσι βγήκε. Στο μάτι του, γνωστό σκηνοθέτης στο μάτι του Κυκλώνα για το τίποτα. Είχαν ζητήσει συγγνώμη γι' αυτό, να πούμε. Είχαν υποχρεωθεί να ζητήσουν. Ναι. Να ζητήσουν συγγνώμη. Ήταν κάπως. Ακέρο. Στις 11 ξεκινάει και του Λιγνάδη επίσης, 11 Φεβρουαρίου. Μια που αναφέρθηκε, το αναφέραμε και με την εξαπάτηση που βίωσε η Υπουργός Πολιτισμού. Έχει πέσει πολύ, πολύ εξαπάτηση με, ναι. με τη Μενδώνη. Τώρα που λέμε για εξαπάτηση, θυμάσαι ένα δρόμο που είχαν κλειστεί κάτι αυτοκίνητα, την Αττική Οδό, ναι. και που τους είχαν πει ότι θα τους δώσουν 2 χιλιάρικα και όξω από την πόρτα. Ναι. Λοιπόν. Ναι, πείτε. Θα κάνω τα αυτιά. Ναι, ναι. Λοιπόν. Αλλά. Πείτε μου. Το ένα είναι ότι θα δοθεί ένα όχημα και όχι ένα οδηγό που το είχαμε, πει από την. Τι λέτε. Από την αρχή. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι στα επαγγελματικά αυτοκίνητα πάει στους εργοδότες, αφού σε αυτούς ανήκουν τα αυτοκίνητα. Και επίσης υπάρχει και το ζήτημα το αν θα συνοδεύεται αυτό με παραίτηση από, από περαιτέρω διεκδικήσεις, mm-hmm. όπως προκύπτει τώρα. Που θα πει με λίγα λόγια ότι σου λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάτι. Λες, τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό. Mm-hmm. Ό,τι χειρότερο βάλεις με το νου σου, ισχύει. Ναι. Δηλαδή και να μην έχει επιβεβαιωθεί από την αρχή, λες, δώσ' του λίγο χρόνο, θα το κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εδώ πέρα φαίνεται ότι του δώσαμε λίγο χρόνο και φάνηκε. Δηλαδή οι όροι είναι προβληματικοί, αυτά συζητούν τώρα και έτσι προκύπτει. Αν θα υπάρξει κάλυψη της δίκης από το TPP, θα δούμε το τι και το πώς. Στις 11 πάντως, από όσο ξέρω, θα είμαστε τώρα μέσα έξω. Θα γίνεται και λίγο χαμός, να δούμε και με το πώς θα είναι λίγο τα μέτρα. Κοιτάξτε τώρα, η κάλυψη είναι λίγο δύσκολη. Εμείς θα το επιδιώξουμε προφανώς, αλλά ιδίως με τα μέτρα λόγω του COVID τώρα, παίζουμε αγκονιές οι δημοσιογράφοι για να μπούμε. Δεν υπάρχει μια πολύ σαφής διαδικασία με την οποία να ορίζεται το. Να μπορείς να πεις ότι απλώς είναι το όνομά μου σε μια λίστα διαπίστευσης και μπαίνω. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια διαδικασία, γιατί αυτό που προβλέπεται είναι ότι οι διαδικασίες αυτές είναι ανοιχτές γενικά. Οπότε δεν μπορούμε να σας πούμε με σιγουριά ότι θα είμαστε μέσα. Θα προσπαθήσουμε. Προφανώς θα επιδιώξουμε να είμαστε στο δικαστήριο, αλλά δεν ξέρουμε. Τι θα γίνει. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, να πούμε και για τις κινητοποιήσεις που είχε το Σαββατοκύριακο. Ήταν η Πανελλαδική Μέρα Δράσης ενάντια στην ακρίβεια και τις αυξήσεις στα καύσιμα. Και μολονότι, εντάξει, δεν ήταν και λαοθάλασσα, να είμαστε ειλικρινείς. Ήταν οργανώσεις εξωκοινοβουλευτικής και αριστεράς, ήταν το Μέρα 25, ήταν ο Συντονισμός Συλλογικότητων Αττικής. Ήταν μια δυναμική συγκέντρωση και για ένα τέτοιο ζήτημα που συνήθως δεν είναι ότι βγαίνει ο άλλος στον δρόμο. Και λοιπά. Τηρουμένων των αναλογιών πήγε καλά και είναι και για ένα ζήτημα που τουλάχιστον ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος αυτή τη στιγμή, και έχουμε βαρεθεί να ακούμε γύρω μας, παίρνει τα ραβασάκια της ΔΕΗ. Να αρχίσουμε να λέμε για το τι συμβαίνει σε μαγαζιά εδώ γύρω στο ΠΡΕΣ και τα ποσά που μας λένε. Μας λένε τώρα είναι επαγγελματικά τιμολόγια που από 1.500 πάει 3-4 χιλιάρικα. Αυτό συμβαίνει. Ποσά με τα οποία ψιλοκλίνεις. Καταστρέφεσαι. Αυτό, αυτό λέμε τώρα. Δηλαδή πρακτικά τα ποσά αυτά για τα οποία συζητάμε είναι ποσά με τα οποία δεν επιβιώνεις. Ιδίως για μαγαζιά τα οποία δεν έχουν τους τρομερούς τζίρους που να έχουν και την απλά τώρα να πούνε ναι, 2.000 για ακόμα γιατί όχι. Είναι ποσά που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δηλαδή λέμε τώρα ότι είναι η μεγάλη μπάζα πάλι, ότι ξανά θα έχουμε μια σοβαρή αναδιανομή που θα έχουμε αφανισμό ενός κομματιού της μεσαίας τάξης. Κουράγιο. Κουράγιο, δεν είναι. Δεν είμαστε στη φάση για το δεκάλεπτο αισιοδοξίας. Ποτέ δεν είμαστε στη φάση για το δεκάλεπτο αισιοδοξίας, θα πω εγώ. Αλλά ναι, και γίνονται αυτά και ξέρεις ότι ακολουθεί κι άλλος ένα σίγουρα μεγάλος λογαριασμός που θα πιάνει Φεβρουάριο και Μάρτιο. Οπότε δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς πιστεύει η κυβέρνηση ότι θα το διαχειριστεί αυτό, πώς θα το διαχειριστεί πάρα πολλοί κόσμος αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ θετικό που υπάρχουν ήταν και φοιτικοί σύλλογοι, δεν τους ανέφερα, που υπάρχουν αυτοί που προσπαθούν να κάνουν κάτι και να υπάρξει μια κινητοποίηση και να υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, να υπάρχει ζήτημα σχετικά με τη στέγαση. Ήταν η Τόνια Κατερίνη από την Ενωτική Πρωτοβουλία ενάντια στους πληστηριασμούς και έκανε μια δήλωση στο The Press Project θυμίζοντας και την κατάσταση με τους πληστηριασμούς και λέγοντας ότι το τελευταίο μήνα 40 πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας ακολουθούν εξώσεις, 20 άνθρωποι, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, έχουν χάσει τη ζωή τους, τα γνωστά μαγκαλό έτσι, προσπαθώντας να ζεσταθούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο όντως δεν περνάει στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Το σηκώνει ίσως και αντιπολίτευση όσο θα έπρεπε, μαζί και με το γιατί είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί ξαφνικά έρχεται η ΔΕΗ και το ρεύμα και το φυσικό αέριο τόσο πολύ φουσκωμένα. Είναι αυτή η παγκόσμια κρίση και γιατί έχουμε μεγαλύτερες αυξήσεις από όλη την Ευρώπη. Γιατί η Ελλάδα είναι κατά 100% στο χρηματιστήριο ενέργειας. Τι έχει γίνει με την ΡΑΕ. Το ΜέΡΑ25 έβγαλε ένα, που ήταν και ωραία πρωτοβουλία με το λογαριασμό με τα κερατιάτικα, αλλά από πίσω εξηγεί λίγο την κατάσταση. Και ναι, είναι πολύπλοκο. Το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και με τον Λεωνίδα τον Βατικιώτη, τον οικονομολόγο. Μπορείτε να αναζητήσετε τη συνέντευξη στο The Press Project. Αλλά δεν είναι η παγκόσμια κρίση και τι να κάνουμε. Είναι σειρά αποφάσεων, και ο ΣΥΡΙΖΑ μερίδιο σε αυτές τις αποφάσεις, με την απελευθέρωση της ιδιωτικής ενέργειας και με τη ΔΕΗ εκεί πέρα. Σχετίζεται πάρα πολύ με το ότι η ΔΕΗ είναι ουσιαστικά ιδιωτική πλέον. Και το βλέπουμε σιγά σιγά, όπως είχαμε και έχει ανέβει και αυτό το κείμενο και το σχετικό απόσπασμα τον Κώσταντο Λιμπέρη από τους εργαζόμενους σε ΕΙΔΑΠ, να μας λέει εμάς το θέμα μας είναι να μην γίνει η ΕΙΔΑΠ η νέα ΔΕΗ. Δηλαδή ήδη βλέπουμε τι συμβαίνει στην ενέργεια. Αυτές είναι οι συνέπειες αποφάσεων χρόνων στο θέμα της ενέργειας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων, το Θάνο Καμίλελη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Ήταν μια ακόμη ένεση αισιοδοξίας από το The Press Project. Αν έχετε τις μαύρες σας, αν νιώθετε πιεσμένοι, αν νιώθετε η πραγματικότητα να σας κάνει να νιώθετε, αν νιώθετε ασφυξία από αυτά που συμβαίνουν γύρω σας, στη δουλειά σας, στο σπίτι σας, η Φάρμα των Ζώων είναι εδώ για σας, είναι εδώ για να σας παρηγορεί και να σας διασκεδάζει. Μόνο ευχάριστη να έπαιζε τώρα σε μαγνητοσκόπηση το κάλεσμα που κάναμε στους Έλληνες του εξωτερικού για την καταπληκτική ποιότητα ζωής. Ναι. Να κάνουμε ένα κάθε Παρασκευή πρέπει, όχι τώρα. Έχω και για την καταπληκτική ποιότητα ζωής σε αυτό το κείμενο. Την υπερασπίζομαι τη φράση του. Προσπαθώ να εξηγήσω δηλαδή ότι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης είναι κάτι πραγματολογικά απολύτως αληθές. Ωραία. Δηλαδή ο άνθρωπος τι είπε τώρα, ότι άμα έχεις λεφτά και δουλειά, η Ελλάδα είναι πολύ ωραία. Άσχημη είναι η Ελλαδίτσα μας. Για σκέψου, όπως είναι η ζωή στη χώρα μας και να πέφτει και ένα ταλιράκι το μήνα. 5.000. Ναι. Ωραία. Όχι 5 ευρώ το μήνα, 5.000 ευρώ το μήνα. Ναι, και να σου μειώνουν οριζόντια τον έμφυα, ας πούμε, οπότε να γλιτώνεις για τα πολλά ακίνητα. Ακριβώς. Και να γλιτώνει και ο άλλος 30 ευρώ, ας πούμε, στο διαμέρισμα. Ναι. Έτσι αισιόδοξα κλείνουμε. Ότι, παιδιά, αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία εσείς που ακούτε αυτή την εκπομπή, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να ακούτε αυτή την εκπομπή, γιατί δεν σας ενδιαφέρει κιόλας, δεν σας αγγίζουν αυτά. Αν από την άλλη είστε ταγμένοι με τις δυνάμεις της δυσαρέσκειας και του λαϊκισμού και της μιζέριας. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.